राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 3 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणवे कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुप्रभात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये संसार है सब संसार उत्पन्न किया भगवान ने उसमें वर्णन आता है एक मनुष्य को देखकर एक गाय को देखकर भगवान खुशी बहुत हुए गऊ की रचना देख करके मनुष्य की रचना देख करके और ब्रह्मा जी पर बहुत खुशी हुए भगवान राजी हुए। तात्पर्य क्या है कि सबका हित करने वाली गऊ माता है ये सबकी माता है दूध देती है और जन्म देने वाली मां थोड़ा दिन दूध देती है फिर दूध नहीं पाती और ये दूध पिलाती है बूढ़ा हो जाओ मर जाओ तक और मरने के बाद भी श्राद्ध किया जाए तो खीर का भोजन हो तो उसे पितर बहुत तृप्त होते हैं क्योंकि उष्णपा का है उष्णपा भाव निकलती रहती है तब तक भी पाते हैं गर्म गर्म तो खीर जितनी गर्म रहती है इतना कोई पदार्थ गर्म नहीं रहता इस वास्ते खीर से गायों के दूध के खीर से तृप्त प्रश्न होते हैं बहुत ज्यादा पितरों के वास्ते वो बताया गया है और मनुष्य है ये सबकी सेवा करते हैं मनुष्य मनुष्यों की सेवा करते हैं पशुओं की पक्षियों की जन की ऋषियों की मुनियों की पंच ऐसे पंच यज्ञ होते हैं जो पितरों की भी सेवा करते हैं भूत प्रेत पिशाच आदि राक्षस असुर जितने सबकी सबको बलि देना सबको दान देना सबको भोजन देना सबकी रक्षा करना तो सबकी रक्षा और सबका पालन करने के लिए मनुष्य बनाए गए हैं तो मनुष्य की प्रधानता है जितने मनुष्य सबका हित करता है और हित कर सकता है इतने भी कर नहीं सकते देवता भी अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं परंतु सबका हित करने की बात तो नहीं है उनकी और किसी भी नहीं पशु पक्षी आदि किसी में भी ये शक्ति नहीं है पशुओं से पक्षियों से वृक्षों से पौधों से घास के अन्न के साग के पौधे होते उनसे आप हित कर देते हैं आप स्वार्थ अपना सिद्ध कर सकते हैं पर वे सिद्ध कर नहीं सकते वे तो अपने एजेंट रहेंगे उनके आप हित कर लेते हो पर मनुष्य सबका हित करता है सब पिंड देता है पानी देता है हित करता है सबका हित करने वाला है तो गीता में दो बार सर्वभूति तीर्थ प्राणी मात्र का हित करना है उस हित में ही रति हो जिसकी, हित करने में ही रति हो, रति रहो प्रीति अपने शोक उसकी प्रीति हित करने में ही हो, तो हित करने में प्रीति जिसकी होती है वे मनुष्य होते हैं। जो स्वार्थ करते हैं वे मनुष्य रूप है, मृगा शरणते रूप तो मनुष्य का है या पशु है, मनुष्य नहीं है। जो सेवा नहीं करना, मात्र प्राणी का हित नहीं करना है, वे अपना स्वार्थ करते हैं, वे मनुष्य करने लायक नहीं होते। सबका हित करे और भगवान को याद रखे, दो बात होने से ही मनुष्य में मनुष्यता है, तो मनुष्य रूप है मृगा शरणते, नहीं तो मनुष्य रूप से पशु है, पशु मनुष्य नहीं। मनुष्य दो बात ऐसे होते हैं। तो आप आज प्रार्थना ये आप लोगों से कि आप सबका हित करो, हृदय में आपके हित करने की इच्छा रहनी चाहिए। ऊपर से बर्ताव करने में हित का बर्ताव, कहीं बालकों पर भी शासन करना पड़ता है, दूसरों पर भी शासन करना पड़ता है, तो शासन भी करो, पर शासन में भीतर में हितेच्छा चाहिए। शासन केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, उनका हित के लिए। मात्र मनुष्य धर्म है, बहनों को चाहिए, भाइयों को चाहिए, स्त्री पुरुषों को, नारी वर्ग है उसको भी चाहिए, पुरुष वर्ग है उसको भी चाहिए, कि प्राणी मात्र का हित करने के लिए है। जैसे म्युनिसिपालिटी होती है, वही शहर मात्र का हित करना, सबका सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, ये भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। परंतु उसके लिए है, इस जैसे भगवान ने मनुष्य रचना की है कि सबका हित करना, मात्र प्राणियों का, जीव जंतुओं का, नरकों में रहने वाले का, भूत प्रेत पिशाच आदि उनकी भी, राक्षस असुर सबका हित करना, सबका वास्तविक हित हो, सबका कल्याण हो। तो भाई सबका कल्याण होता है आप खुद कल्याण करने से, अपना खुद स्वभाव सुधार करने से सबका हित होता है। तो भाइयों को बहनों को चाहिए अपना कल्याण जरूर करें, अपने कल्याण में कमी न लावे। अपना कल्याण होगा तभी तो हित करोगे आप। जिन्हें अपना कल्याण नहीं किया, अपने स्वार्थ में लगा है, वो हित कैसे करेगा? वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही कर सकता है जो अपना स्वार्थ नहीं हो, अपने स्वार्थ का त्याग करता है, वो हित करता है। अपने स्वार्थ रहने वाला हित नहीं कर सकता। सिद्धांत है पक्का, एकदम अकाट्य सिद्धांत है, जो अपना स्वार्थ करता है उसे हित कैसे होगा? वो हित का स्वागत कर सकता है, हित की बातें कर सकता है, परंतु भीतर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की दृष्टि रहती है। हमारे मकान बनाना है, अपने रुपया इकट्ठा करना है, अपने सुख पाना है, अपने को सुख देना है, ऐसा जिसके भीतर भाव होता है, क्या उसके द्वारा दुनिया का हित होगा? नहीं होता। उसका जो चेष्टा होती है केवल अपने स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षों की हरेक चेष्टा होती है। घाम आता है साहब बैठ जाते हैं, ठंडी लगती है तो ऊँटा लेकर बैठते हैं। सबका हित करने का भाव जिनका होता है वे मनुष्य होते हैं। मनुष्य मात्र में ये चीज चाहिए, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, और स्त्री वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, कोई वर्ग हो, उनका काम हित करने का है। सबका हित कैसे हो? ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हितेरता, दो बार आया हितेरता, दोनों में दो बात आई। ते प्राप्ति मामे व सगुण की प्राप्ति भी संपूर्ण हित करने से होती है। लमनते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने से होती है। अहित करने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता। स्वार्थ है अपना अपना, अपने मकान बनाना है, अपने भेंट पूजा है ले है, अपना द्रव्य इकट्ठा करना है, अपना नाम बनाना है, अपने मकान बनाना है, अपने प्रश्न बनाना है, वो हित नहीं कर सकता। दुनिया का हित नहीं कर सकता, हित वही कर सकता है जिसके अपना स्वार्थ कोई तरह का नहीं, किसी तरह का अपना स्वार्थ नहीं है, तभी उसे हित होता है। लोगों में प्रसिद्धि हो सकती है और बड़ी आदि बहुत इकट्ठे हो सकते हैं, समाज में संतों का करना संत बन सकते हैं, परंतु सर्व हेतु भूत हितिरा वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग है। आप ही समझो कि अपने स्वार्थ का त्याग किए बिना दूसरे का हित कैसे करेगा, नहीं कर सकता। जिनका जीवन संपूर्ण संसार के हित करने के लिए ही होता है, अपने स्वार्थ का है ही नहीं विचार। रोटी खाए बिना तो किसी का जीवन नहीं रहता, इस वास्ते शरीर के निर्वाह के लिए चीजें लेता है वो दोष नहीं है, वो दोष नहीं, वो तो हित करने में सहायक है। क्यों, शरीर जीता रहेगा तभी तो हित करेगा, शरीर हित नहीं, शरीर नहीं रहेगा तो कैसे हित करेगा। तो सर्वथा अपने स्वार्थ का त्याग करके लोगों का हित करना है, इसमें जिसका व्रत नियम है, ऐसे पुरुषों के द्वारा दुनिया का हित होता है। स्वार्थी के द्वारा हित नहीं हो सकता, स्वार्थ तो सब लोग करते हैं, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको हित रखो, परमात्मा का मैं जो टुकमु टुकमुच हो गए देखते थे करने थे हित करना वही करते जो स्वार्थ का त्याग है मन में, शरीर के भी स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ बात नहीं है, निर्वाह मात्र के लिए जल अन्न जल है वस्त्र आदि की उपयोगिता करता है, जिससे उनका शरीर निर्वाह हो जाए, सेवा का लायक शरीर बना रहे इसलिए करता है, वो अपने शरीर के सुख भी दूसरों के सुख देने के लिए देता है, अपने आराम लिए काम नहीं करता, ऐसा पुरुष ही सबका हित करता है। तो सब भाइयों से, सब बहनों से, सब सज्जनों से, सब प्रेमियों से ये कहना है कि आज इस बात का विचार करो कि हमारा जीवन केवल दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। घर में रहते हुए अपने जो संबंध भी है, कुटुंब भी है, उन सबका हित कैसे हो, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तो वहां सबका हित कैसे हो। एक एक भाई एक एक बहन ऐसा विचार रखे सबका हित कैसे हो, बड़ा भारी प्रेम होगा, बड़ा स्नेह होगा और सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होता, सबका कल्याण होगा। ऐसी बड़ी बढ़िया बात है कि स्वार्थ का त्याग करके हित करता। तो आज विशेषता से इस बात पर ध्यान दो, भाइयों बहनों अपना व्रत ले लो, अपना नियम ले लो, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी का भी बुरा न करना, न बुरा मानना, तीन बात है, पांच बात हो तो बहुत बढ़िया, न कि बुरा कहना, न बुरा सुना, न बुराई कहना, न बुराई सुनना, न बुरा सहना, न बुरा मानना, न बुरा करना, पांच बातें हो जाए तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। ये बात एक मार्मिक बात है। आप चीज वस्तु देकर सेवा करके जो सेवा करते हो, इनकी अपेक्षा किसी का भी स्वप्न में भी बुरा न सोचना, यहां से शुरू होते ही किसी का भी बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, इससे सर्वभूत हितता होता है। किसी को भी कंचित मात्र भी भूल से भी हो जाए तो माफी मांग लो, उसे ज्यादा प्यार करो, स्नेह करो, क्षमा मांगो, उसका हित करो। ये विचार भीतर में होने से ही मनुष्य मनुष्य कहने लायक है, नहीं तो मनुष्य मनुष्य कहने लायक नहीं है। पशु है, पशु से भी नीचा है, पशु भी हित करते हैं। पशुओं की बात मैंने सुनी है, पक्षियों की बात सुनी है, हित करने वाले, पशुओं की बात ऐसी, पक्षियों की बात ही ऐसी है विचित्र, जो सबका हित करते हैं। एक सज्जन थे, जा रहे थे तो एक कौआ आया, कौआ कागला, तो कौआ उड़ बैठा है करके और ये उड़ता है, फिर आकर कागला करता है, उड़ हो जाता है, कागला करता है, फिर जाता है। तो कह भाई क्यों आता है कौआ, क्यों आता है, क्या बात है? तो उन्होंने जाकर देखा तो एक छोटी सी एक नाली थी, नाला पानी का छोटा, उसमें एक गाय पड़ गई, गाय पड़ी जो उल्टी पड़ गई, उल्टी ऊपर पड़ी जो उल्टी हो गई। अब उल्टी अब निकल के जैसे है, दोनों तरफ पर दीवार आई हुई हुई, तो दोबारा वो कौआ आया, बार बार गया, बार बार। तो मंदिर में जाकर देखा तो गाय पड़ी है उल्टी, तो उनको दो चार जना मिलकर गए, वो निकाली गऊ को निकाल, और वह गयु गई छोड़ी। तो एक भाई मेरे पीछे पड़ गया, भाई कहाँ है, किसकी है? तो उस अपनी गऊ अपने घर जाएगी, तो उनके पीछे पीछे गया, जाकर कहा भैया इस दिन गाय तुम्हारी मर जाती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, सुट नहीं कर सकती, अब करे कैसे? तो कौआ के बहते हुए ये बात होती है, एक एक बंदर का बच्चा, उसको एक कुतिया पालन करती थी, बच्चा का बच्चा ऊपर चढ़े नीचे चले, कभी कान पकड़ेगा, कुछ पकड़ेगा, पकड़े यूं कर रहे, पर कुतिया कुछ नहीं बोले। कुतिया ने पालन किया, उसको दूध पिला करके, अपना दूध पिला करके बच्चा पैदा किया। तो इस तरह पालन करने वाले पशुओं में, पक्षियों में, इनमें भी हित करने की भावना होती है। एक पशु का तो पक्षी कथा आती है पुराणों में, जिसमें अपने आप को होम कर दिया, भूखा था बेचारा जो है, उसमें होम करके वो खा जाए, ऐसी कई बातें आती है। तो पशु पक्षियों में भी हित करने की भाव आती है, और मनुष्यों में हित करने मूल। मनुष्य मात्र पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी राजी हुए, क्यों राजी हुए? कि ये सबका हित कर सकता है, इसमें हित करने की योग्यता है, हित करने की सामर्थ्य है, और ये बहुत कर सकता है, बुद्धिमान विश्व संसार में पैसा पैदा कर सकता है, पैदा करते बहुत बहुत वस्तुओं को इकट्ठे कर सकता है, वस्तुओं के द्वारा सबका हित कर सकता है, ऐसा दूसरा पशु पक्षी कोई भी नहीं है, जैसा मनुष्य है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो सबसे पहली बात यह है कि सबका हित करना है। सबका हित तब होगा जब घर से शुरू करेंगे, घर में भी माता पिता है, खास खास कुटुंब माता पिता स्त्री और पुत्र भाई भतीजा भौजाई, ये खास कुटुंब है, खास कुटुंब भी है, माता पिता भाई भौजाई आप अपना पुत्र और अपना स्नेही अपनी स्त्री और भाई भौजाई भतीजे, ये खास कुटुंब है। चाचा ताऊ आदि में भी कुटुंब है, उनके भी हित करना। तो कुटुंब के हित करने के लिए ही सब लग जाए कि सबका हित कैसे हो, सबका आराम कैसे पहुंचे, एक एक दूसरे को आराम पहुंचावे, सब आराम पाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, सब धन्य हो जाएंगे। बाल बच्चों में भी ये भाव पैदा स्वतः होगा, जो कहने से शिक्षा नहीं मिलती है वो शिक्षा करने से मिलती है, करना है वो बड़ा बढ़िया तेल है, पर उपदेश कुशल उपदेश है, परोपवेला वेलाया शिष्टा सर्वे में, पर दूसरों को उपदेश देना समझते पंडित हो जाते सभी, ये कर लो ये कर लो, पर जे आचरित धर्म करे रामायण माया है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरित धर्म घनेरे, जो आचरण करे दूसरों के हित के लिए, ऐसे आदमी में कम होते हैं। मनुष्य मात्र को ऐसा होना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, और शरीर अलग अलग होते हैं, ऐसे ब्राह्मण शरीर है, क्षत्रिय शरीर है, वैश्य शरीर है, शूद्र शरीर है, अंधर शरीर है, वे शरीर अलग अलग है। पर गीता जी में यही आया है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के धर्म बताए, चारों में धर्म बता के स्वे कर्मणिया भी रहता स्वयं सिद्धि बताया। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव, मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त होता है इस शरीर से अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सबका उपकार करे, सबकी शेष सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे। वेश के लिए धन इकट्ठा करने की बात कही, पर उनको बताया ये कि सबकी सेवा करे। स्वकर्मा था व्यर्थ, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा सबका हित करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा सहित करे, वैश्य अपने कर्मों का द्वारा हित करे, शूद्र अपने कर्मों का द्वारा हित करे, अंतज अपने कर्मों का द्वारा हित करे। मात्र प्राणियों के हित करने की बात मनुष्य मात्र के ऊपर लागू होती है, क्योंकि जो कर सकते हैं उसको करने की बात लागू होती है, जो नहीं करते उसको कौन कहे। उनमें गलती भी आती है तो उसमें आती है। समाज में जो हित करते हैं, जैसे यहाँ पर कर सेवा करते हैं, सबकी सेवा करने वाले, उनमें कहते हैं ये गलती कर दी, ये गलती ही कर दी। गलती से सिद्ध होता है कि ये सेवा करने वाला है, सेवा नहीं करते उन्हें क्या गलती है। काम करता है उसे ठीक होता है, तभी ठीक भी हो जाता है, भूल भी हो जाती है, तो गलती ठीक है इसे सिद्ध होता है कि ये सेवा करने वाला आदमी है, तो सुख और सुख आसान होती है। तो मनुष्य की मनुष्यता दो बात में, एक तो भगवान को याद करना और एक संसार की सेवा करना, दो बात मनुष्य में होनी ही चाहिए। कोई हो, किसी पर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो और किसी आश्रम का हो, साधु हो गए जिनको किसी कोई स्वार्थ का संबंध ही नहीं, अपने स्वार्थ का संबंध नहीं, अंदर जरा जाता भले नहीं कूबरे उसे निर्वाह हो जाए, बस इसके सिवाय कोई मतलब नहीं, कोई चिंतन से मतलब नहीं, कोई स्वादर शोक ही नहीं, सुंदर कपड़ा सुंदर सुखाई कोई जरूरत नहीं, निर्वाह मात्र, निर्वाह मात्र चीज लेता है और सब गायित करता है रात दिन, वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य मात्र का एक काम है, एक साधु का नहीं है, साधु हो कृष्ण हो, चारों वर्ण चारों आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, चारों आश्रम सब के सब हित करने वाले हो, सेवा करने वाले हो। और प्राप्ति सगुण की प्राप्ति भी होती है, ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हितेरता सगुण कहते हैं। लमनते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षण क्रमशा सनद्वेदा हित आत्मा न सर्वभूत हितेरता, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी, निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हितेरता, सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हितेरता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति प्रीति होती है उनके द्वारा दुनिया मात्र को सुख पहुंचता है, और सगुण की प्राप्ति विवेक करते हैं, त्रिगुण की प्राप्ति विवेक करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति विवेक करते हैं, कल्याण अपना वही करते हैं, सब हित करता है। वैकुंठ में भगवान चाहते हैं कि मेरे यहाँ ऐसे भक्त आवे जो भक्त आने वाले उन्हें सबकी सेवा करे, आराम करने वाले तो हरेक जी रहते उनको कौन सा कर, वो अपना आराम करते। वैकुंठ में भी भगवान चाहते हैं ऐसे लोगों को जो सबकी सेवा करे, क्योंकि वहां भगवान के भक्त आवे उन भक्तों की रत्वता सेवा करे, वही वैकुंठ में जाते हैं, वही सेवा करते हैं। इस वास्ते सबकी सेवा करने का काम मनुष्य मात्र का मुख्य काम है। दो काम, मनुष्य माधव को एक भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, भगवान की भक्ति में तत्पर रहने वाले साधुओं को मैंने देखा है, विरक्त साधु, त्यागी साधु, पैसा लेते नहीं ऐसे साधु भी, एक गदी थी गदी, वो ब्याई जो बेचाई घबरा गई, मरासन हो गई, तो गदी के घास लाते पानी लाते उनको पिलाते, ये मैं देखा है ऐसे साधु, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, पैसा छूते नहीं, लेते भी नहीं, करते नहीं भी, बंदर देंगे पर गदी है गदी, कैसे सुख से प्राणी मात्र के हित करने के लिए उनकी चेष्टाएं मैंने देखी है, तो मात्र मनुष्य को ये हित करना है, और घर में अपने अपने जितने सबका प्रेम करे, सबसे सबका आदर करे, स्नेह करे, बहनों को चाहिए कि रसोई बनाना है तो मैं बनाऊं, वो कहते मैं बनाऊं, ऐसे आपस में एक एक अगाड़ी काम करने में सबसे अगाड़ी अपना नंबर रखे, आराम दूसरों को देवे, आराम लेने की पाने की है, सुख पाना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरक में जाओ, सुख दुख दोनों बोध नहीं और सेवा करना हो तो मनुष्य में आओ, मनुष्य जन्म सेवा करने के लिए है, सुख भोग के लिए नहीं है, यही तनुकार फल विषय न भाई, आज परिवार निधन के आए केवल सुख ऐसा है, सोलह शरीर नहीं हो तो तकलीफ पड़ेगी, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, मनुष्य को लोग अपनाए है, केवल सुख भोग रही इच्छा बस, बस संतान पैदा न हो, महान पतन है, महान पतन है, मनुष्य पढ़े को सब नष्ट कर दिया, यही तनुकार पहले विषय अनुभवी, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, केवल विषय भोग में लग रहे हैं, ये कलयुग का चेला है सब, ये कलयुग आया है, इस कलयुग का चेला है, कलयुग एजेंट है, कलयुग के सेवक है, कलयुग के गुलाम है, रात दिन कलयुग में फंसने वाले हैं और दुर्गति पाने वाले हैं, भाइयों बहनों विचार करो, आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग की बातें सुनते हो और सबका हित नहीं करते, सेवा नहीं करते, यहां कलकत्ते में मैंने रह कर देखा है, जो सत्संग करने वाले लड़के थे वे गाड़ी में चढ़े रेल में तो दूसरे को बैठा कर आप उठ जाते बैठा है, ऐसा काम करते थे, मैंने देखा है, मन में जैसी हुई कि सुख सुख बचाना, ते प्राप्त मामेव लमनते प्रेम निर्वाणम सर्वभूति तीर्थ, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, सुतरे में हित होते हैं, कल्याण करने में हित होते हैं, सबका उद्धार करने में हित होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, ये घर से शुरू करे, घर से ही, अपने घर से ही काम धंधे में सोचा पाई आराम करने में, सबको कैसे आराम पहुंचे, किस तरह सबको सुख पहुंचे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पशु पक्षी मनुष्य देवता असुर राक्षस पिशाच पशेत भूत प्रेत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पद गाद हो जाएंगे, एक पद गवा देंगे, बोल रहे पेट में दर्द हो रहा है, एक पद गवा दे भाई, इतना इतना पद हमें दो कृपा निधे वह कर्तव्य मार्ग पर डट जाए का सेवा पर उपकार करे पर सेवा पर उपकार करे हम जीवन सुफल बना जाए हम जीवन सुफल बना जाए वह पर डट जाए पर सब मार्ग पर डट जाए अति दीन दुखी निर्बल उसके अति दीन दुखी निर्बल उसके सेवक बन कर संताप हरे सेवक बन कर संताप हरे अति दीन दुखी निर्बल उसके अति दीन दुखी निर्बल उसके सेवक बन कर संताप हरे सेवक बन कर संताप हरे जो है अटके भूले भटके जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए उनको तारे खुद तर जाए वह शक्ति हमें दो कृपा निधे वह शक्ति हमें दो कृपा निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार करे पर सेवा पर उपकार करे हम जीवन सुफल बना जाए हम जीवन सुफल बना जाए छल द्वेष कपट पाखंड झूठ छल द्वेष कपट पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे अन्याय से निस दिन दूर रहे छल द्वेष कपट पाखंड झूठ छल द्वेष कपट पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे अन्याय से निस दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुची प्रेम सुधा रस बरसाए सुची प्रेम सुधा रस बरसाए वह शक्ति हमें दो कृपा निधे वह शक्ति हमें दो, कृपा निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार करे, पर सेवा पर उपकार करे, हम जीवन सुफल बना जाए, हम जीवन सुफल बना जाए, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे सम्मान रहे, प्रभु ध्यान रहे सम्मान रहे, निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे सम्मान रहे, प्रभु ध्यान सम्मान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो कृपा निधे, वह शक्ति हमें दो कृपा निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार करे, पर सेवा पर उपकार करे, हम जीवन सुफल बना जाए, हम जीवन सुफल बना जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मनुष्य जन्म तभी सफल होगा, एक तो भगवान को याद करना और एक जन्म की सेवा करना, खास काम है, खास मनुष्य मात्र का। मनुष्य के सिवाय सेवा करने वाला नहीं है कोई। सेवा ले सकते हो, पर सेवा स्वयं करना है ये मनुष्य का काम है। घर में से ही सदा हरेक भाई बहन को आदत ऐसी बने, आदत स्वभाव अपना मुहावरा अपने आदत के, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के प्रेमी कैसे हो जाए, ये भाव रखो। भाव क्रिया से भाव की प्रधानता है, क्रिया तो थोड़ी दूर में होती है, भाव व्यापक होता है। व्यापक निर्मल भाव बनाने वाला दुनिया मात्र की सेवा करता है। एक सज्जन पुरुष बन गया, वो किसी को दुख नहीं देता, उसकी सेवा संसार मात्र की होती है। वो दिखते नहीं, परंतु सबकी हित होती है। सर्वभूत हित रहता है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है। वो दिखता तो है थोड़े जाने में, परंतु उसका भाव व्यापक होता है। मात्र प्राणियों का हित उसके द्वारा होता है। इस वास्ते अपना जीवन ऐसा बने, भाव ऐसा रहे, अपनी प्रवृत्ति ऐसी रहे, हमारा चाल ऐसी रहे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। कलयुग में भाव बहुत घट जाते हैं, युग का प्रभाव है, युग के प्रभाव से भाव गिर जाते हैं। लोगों में देखने में आता है, कोई बीमार होता था अपने इस समुदाय में तो उसी सेवा रात दिन करने वाले भाई जितने पहले थे उतने आज उत्साह ही नहीं दिखते। ये हमने देखा है, फिर आपने देखा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज इस भाव की कमी आई है, कमी आने से दुख हुआ है, संताप होता है, मन कहे तो किसको कहे, परंतु सबके हित करने की बात है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों ऐसे बढ़ जाओ कि सबका हित हो, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबका परम हित हो, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, तो सबका हित होगा। भगवान सबने बड़े हैं, तो आप देखो अवतार लिया तो गाय भी चलाई, बछड़े चलाए, पांडवा ने यज्ञ किया, बड़ा बड़ा खर्चा लगा कर रहे, पद्म चूषण भगवान कृष्ण ने उठाई, पतला उठाई, चरण धोए, और सबसे पहला पूजन हुआ, सबसे पहला पूजन कृष्ण भगवान का हो, सबसे पहला पूज्य हुए, पर सबसे छोटे से छोटे काम सेवा किया, उनको शर्म नहीं आती। 18 करोड़ी सेना में घोड़े आगने का काम किया, घोड़ा शर्मेदार है, घोड़े का काम किया, पर शर्म नहीं आई। अर्जुन को पैरों के नीचे हाथ देकर के उठा कर बैठाते थे, नौकरी तरह काम करते थे, लगाम पकड़ कर रखते हैं, अर्जुन बैठ जाता फिर चढ़ते, अंतिम दिन में पहले गया अर्जुन हुआ तो उठ जाओ, और फिर भगवान उठे भस्म हो गया सब। तो उधर दिन भगवान ने रखा अस्त्र शस्त्रों से, मंत्रों से नष्ट हुए रथ उजलाया, अंतिम से इस वर्ष देखा अर्जुन तुम उतर जाओ, फिर आप उतरे, आप उतरे सब सब भस्म हो गया। तो त्रिलोकी नाथ है, सबके मालिक है, पर सबकी सेवा करने वाले, सेवा करना ही काम है, भगवान को याद करना ही काम है। दो काम मनुष्य मात्र के अपना काम है, अप कर्तव्य है, जैसे सबकी सेवा कर सबको सुख पहुंचा, पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कसुनाए, पर हित बस जिनके मन माए, जिसके मन में दूसरे हित वास करता है, उसे समान कोई बड़ा नहीं है। जिसके हित में पर हित बस हित में मन माए, तिनका जग दुर्लभ कसुनाए, संसार कोई चीज नहीं, सब शुरू हो जाती है। सेवा करने का माध्यम बड़ा भारी है, इस वास्ते हरेक प्राणी की सेवा हो, हरेक प्राणी को सुख हो, हरेक का कल्याण हो, हरेक का उद्धार हो, हरेक की जीवन मुक्त हो जाए, सबके भगवान के प्रेमी बन जाए, सभी प्राणी मात्र का हित हो, इनकी हृदय में जैसी बात है। इस वास्ते पर ही दूसरे से धर्म नहीं भाई। ऐसे समान दूसरा हित नहीं है, पर हित जिस मर्जन के मन माए जिनका जग दुर्लभ सबका हित हो। तो सबसे प्रार्थना है ये काम करना है सबको, अपना जीवन मनुष्य बनाना है। मनुष्य मनुष्यता तभी है जब सबका हित करे, और स्वार्थ का हित है वो मनुष्य बना नहीं है। स्वार्थ तो कुत्तों में गधों में ऊंट है, सुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुन में चार तुलसी हरगी भजन बिना ऐसे ही नर नार। अपने सुख में कौन नारा है, पशु पक्षी भी करते हैं, और सबका हित करना सबकी सेवा करना है। अब देखो सब भाइयों ने सब बहनों से अभी थोड़ा बैठना है, कीर्तन करना है थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन। कलयुग में कीर्तन का माध्यम है, और कीर्तन समुदाय में होता है वैसा एकांत नहीं होता, एकांत जप होता है चिंतन होता है, परंतु कीर्तन समुदाय में होता है। तो समुदाय में सब बैठ रहे हैं, सब भाई कोई उठन न जावे, थोड़ा समय रह जाए, 9 मिनट 9 मिनट रहे, 8 8 साढ़े 8 9 मिनट रहे, इतना में कितने से थोड़ा 10 5 10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो अच्छा बात है। अरे उठे कोई नहीं उठे तो सुबह ठीक रहेगी, अरे 2 4 उठ जाएंगे तो सुबह भंग हो जाएगी। ये प्रार्थना है, सब सुन लो। काम सुधरता है बिगड़ता है थोड़े में, लाखों रुपया लगा दे 5 10 हजार कम लगा दे काम बिगड़ जाए, 5 8 10 हजार लगा दे 5 7 10 लाख लगाए हुआ वाह वाह वाह वाह हो जाए। अभी हुआ एक कथा, ये हुआ भोजन और भगवान के नाम का कीर्तन, ये है दक्षिणा। दक्षिणा है ये, दक्षिणा ये रोको रुपया है, बढ़िया सबसे बढ़िया चीज। इस वास्ते जो दक्षिणा है वो सब करे, भाई उठकर न जाए, बहन अभी उठकर न जाए, 23 मिनट आ गया है, 7 मिनट क्या है, 5 7 ऊपर लग जा, बन है 20 मिनट लग जाएगा, बहुत अब कीर्तन बनो भाई।